temps que ha passat dintre meu tanta nit. Dalt del cel la ciutat on potser ell ha fugit. Se'n va anar en un dia molt clar. Jo no sé si hi ha una terra llunyana. Se'n va anar cap allà. No sé pas si un adéu no li cal cap paraula. Se'n va anar i una mirada m'ha quedat per recordar. Digue'm, amor, si és ben cert més enllà fa bon dia. Digue'm si mai que un espel és que ha trobat l'alegria. Se'n va anar, va donar-me la mà. Jo no sé quina cosa em diria.